Mediaexpert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest czwartek, 11 lutego, minęła godzina 14. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Liczba zaszczepionych osób w Polsce zbliża się do 2 milionów, poinformował szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Ustabilizowała się sytuacja hydrologiczna na Wiśle w okolicach Płocka. Na koniec tego serwisu staniemy w kolejce do cukierni, powód wydaje się oczywisty. Przecież jest tłusty czwartek. Bez kolejek się nie liczy w ogóle tłusty czwartek. Oczywiście, że nie. 1 880 000 osób zaszczepiło się w Polsce przeciwko koronawirusowi. Z tego ponad 500 000 przyjęło już drugą dawkę, poinformował podczas konferencji prasowej szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Łączymy się z Karolem Surówką, który śledzi informacje w tej sprawie. Karolu, jak ma wyglądać tempo szczepień w najbliższych tygodniach? Według ministrów utrzymane zostanie obecne tempo szczepień, około 1 000 000 osób miesięcznie. Do końca lutego powinno się więc w Polsce uodpornić około 2 000 000 osób, a do końca marca około 3 000 000, mówił Michał Dworczyk. Powtórzę, że system, który został stworzony, ma o wiele większe możliwości szczepienia, natomiast to, co nas ogranicza, to dostawy szczepionek. Według Michała Dworczyka Polska dobrze wypada na tle innych krajów europejskich, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko koronawirusowi. Jesteśmy na drugim miejscu, biorąc pod uwagę ogólny procent zaszczepionych mieszkańców, i siódmym, gdy spojrzymy na stosunek liczby szczepień na 1000 mieszkańców. Tymczasem wczoraj zakończyły się w Polsce zapisy na szczepienia dla pierwszej grupy nauczycieli. Zgłosiło się 268 tysięcy osób, czyli prawie 2/3 uprawnionych. Pierwsze szczepienia dla tej grupy rozpoczną się jutro, a w poniedziałek o 8 rano ruszy kolejny nabór na szczepienia dla grupy nauczycieli. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Szpital Południowy w Warszawie został otwarty. Dla pacjentów z COVID-19 przygotowano 300 łóżek i 80 respiratorów. Pierwsi chorzy trafią tam w poniedziałek, 15 lutego. Poinformował o tym prezydent stolicy Rafał Trzaskowski w filmie w mediach społecznościowych. To bardzo ważny dzień dla mieszkańców południowych dzielnic Warszawy, Ursynowa i Wilanowa, a także stolicą miejscowości. W ostatnich miesiącach w związku z pandemią udało się porozumieć również z rządem i z wojewodą i w związku z tym jesteśmy w stanie oddać Szpital Południowy do użytkowania. Szpital Południowy docelowo będzie placówką wielooddziałową z oddziałem ginekologii i położnictwa, chirurgii urazowej, ortopedii czy interny z pododdziałem kardiologicznym. Ustabilizowała się sytuacja hydrologiczna na Wiśle w Płocku i w okolicach, poinformował hydrolog IMGW Dariusz Witkowski. Jak dodaje, sytuacja jest cały czas monitorowana. Przekroczony jest stan alarmowy o ponad 190 cm, ale jednak ta sytuacja już jest dosyć stabilna i od kilku godzin ten poziom wody nie wzrasta, a wręcz ma tendencję spadkową. W górnych odcinku Wisły, czyli w Kępie Polskiej, tam gdzie IMGW ma własną stację wodowskazową, tam poziom wody również ma teraz tendencję taką do spadku, a nawet no, utrzymuje się na pewnym poziomie równym, około 430 cm. Alarm przeciwpowodziowy ogłoszono w Płocku w poniedziałek. Konieczna była ewakuacja mieszkańców jednej z ulic. Teraz za granicą trwa polityczny pad we Włoszech. Władze najliczniejszego ugrupowania Ruchu Pięciu Gwiazd wciąż nie poinformowały, czy poprą rząd Mario Draghiego. Swoją decyzję uzależniają od głosowania członków partii, które ma się zakończyć za 4 godziny. Poparcie dla rządu Mario Draghiego zadeklarowały niemal wszystkie partie polityczne poza antysystemowym Ruchem Pięciu Gwiazd, który ma 1/3 miejsc w parlamencie. Bez głosów tego ugrupowania rząd byłego szefa Europejskiego Banku Centralnego nie będzie miał bezpiecznej większości parlamentarnej. Część członków partii nie chce, aby Mario Draghi został premierem. Uważają go bowiem za symbol systemu bankowego i europejskich elit finansowych, które ich zdaniem okradają obywateli. Władze ruchu zaapelowały do członków ugrupowania, aby głosowali tak. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Ten serwis zakończymy na słodko. Niektórzy zjedzą ich więcej, inni tyle co zwykle. Dziś tłusty czwartek. W całym kraju można obserwować długie kolejki do cukierni. Jedną z nich w Szczecinie odwiedziła nasza reporterka. A za czym ta kolejka? Za pączkami. Trzeba w tłusty czwartek odstać. No tak, tak, niestety. Jak tradycja, to tradycja. No oczywiście, przecież jest tłusty czwartek. Bez kolejek się nie liczy w ogóle tłusty czwartek. Oczywiście, że nie. A proszę powiedzieć, czy ten tłusty czwartek w czasie epidemii będzie troszkę inny? Nic się nie zmieni. Więcej pączków zje, żeby sobie osłodzić życie. Ile pan kupi pączusiu?

Przypomnę Państwu jeszcze tylko do godziny 15, więc niecała godzina pozostała do tego, by wziąć udział w naszym konkursie Czat i Ogień. Obudź czujność. Polecamy Państwa uwadze to, co w serwisie gov.pl. Tam ważne informacje na ten temat i też poniekąd podpowiedzi do naszej dzisiejszej zagadki. A trzeba napisać krótką wiadomość tekstową pod numer 71335. I napisać inną nazwę czujnika, czadu i dymu. Jak Państwo proponują, są różne, twórcze, kreatywne, co bardzo nas cieszy. 71335, jak inaczej nazwać czujnik tlenku węgla i dymu. Pod numer trzeba wysłać odpowiedź, ale nie tylko. Także imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać nagrody w postaci właśnie czujnika, czadu i dymu. 71335. Regulamin na naszych stronach internetowych, a podpowiedzi także w serwisie gov.pl. Przypomnę, że to akcja społeczna Polskiego Radia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Trójka do trzeciej. A już za chwilę światowy tenis na drugim końcu świata. Kwadrans po godzinie 14. Ile pączków dzisiaj zjadłeś? Zero, ale bardzo przyjemny makowczyk w wykonaniu mojej żony. A, nadrabiasz czym naprawdę innym? Ona ma talent. No dobrze, teraz o czymś dużo zdrowszym. Studio Australian Open w Trójce. A w studiu z redakcji sportowej Trójki Dariusz Urbanowicz. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. Ten dzień tak na plus i minus. Z jednej strony cieszymy się, bo Łukasz Kubot awansował do drugiej rundy wielkoszlemowego tenisowego Australian Open. W pierwszym meczu Polak i Holender Wesley Kulchow pokonali debel urugwajsko-ekwadorski Ariel Bear i Gonzalo Escobar 6-3, 6-4. Mecz trwał 92 minuty, a Łukasz Kubot to przecież nie byle kto, członek elitarnego klubu zwycięzców Wimbledonu. To jest naprawdę elitarny klub, tam do ćwierćfinału trzeba dojść, żeby się w nim znaleźć. Nie krył radości z awansu do kolejnej rundy, a rozmawiał z Łukaszem Kubotem, wysłannik Polskiego Radia do Melbourne, czyli Cezary Guriew. Jesteśmy zadowoleni z pierwszego spotkania. Zawsze powtarzałem, że najtrudniejsze są pierwsze mecze, szczególnie tutaj, jaka jest Australian Open. Para dla nas nowa. Wiedzieliśmy, że wygrali pierwszy turniej w Stanach Zjednoczonych. Mieli dużo meczów wygranych ze sobą. Mieliśmy swoją taktykę, na którą cały czas pracowaliśmy właśnie podczas tej kwarantanny. Cieszy nas to, jak weszliśmy w ten turniej, bo zagraliśmy, uważam, najlepszy mecz z tych wszystkich trzech rozegranych do tej pory. I cieszę się, że obydwoje kliknęliśmy przede wszystkim na returnach, bo dzisiaj to było przede wszystkim widać różnicę w tym uderzeniu podczas tego spotkania. Łukasz, dawno takiego meczu nie rozegrałeś. Oczywiście z Marcelo Melo miałeś wielkie sukcesy, ale tutaj widać życie na korcie i to, co najważniejsze, jest pozytywna energia i po tobie widać, więcej luzu się pojawiło. Tak, no zawsze jest tak, że nowy partner, nowe wyzwania są. Chcemy po prostu nad tym pracować. Tak jak wiedziałem od początku, nie wolno bać się też zmian. Tutaj ewidentnie mamy całkiem inny styl gry niż to, co prezentowaliśmy z Marcelo przez ostatnie 4 lata współpracy, także cały czas pracujemy nad tym i uważam, że tutaj zweryfikują nas spotkania. Musimy cierpliwie nad tym pracować. Mnie cieszy to, że Wesley jest chłopakiem, który lubi trenować, czyli nie boi się tej tak zwanej harówki. Słucha się Łukasza Kubota. To może tak wygląda też na meczu, ale tak, no, staram się swoje doświadczenie przekazać. Aczkolwiek najważniejsze jest, aby złapać pewność siebie. Zobaczymy, co się ułoży. Też jak było widać, jest to chłopak, który biega do każdej piłki, jest młody, zwinny, silny i widać, że ta jego precyzja i szybkość uderzeń robi wrażenie. Iga Świątek zrobiła światową karierę, ale do siebie chyba też mówi profesorze i będzie w ciebie wpatrzona. Tak, zapisaliśmy się do turnieju. Uważam, że jest to dobry dla nas sprawdzian i wierzę, że po prostu będziemy się cieszyć każdą rozegraną piłką właśnie tutaj na kortach w Melbourne Park. W tamtym roku na Rod Laver Arena prawie witaliście słońce, które wschodziło. Kończyła się noc, graliście z parą gospodarzy Astrą Sharmą i Johnem Patrickiem Smithem. I teraz będzie okazja do rewanżu za tę ćwierćfinałową porażkę. Tak, z Australijczykami zawsze nie gra się łatwo, szczególnie w Australii. Przegraliśmy z tą parą o 2 piłki. Mam nadzieję, że teraz też będzie bardzo dobre spotkanie i będziemy mieli dobre wspomnienia z tego meczu. Co byś życzył Hubertowi Hurkaczowi? Popularny Hubi kończy dzisiaj 24 lata. Idzie twoją drogą, w ciebie jest wpatrzony, nie wymienia żadnych gwiazd tenisowych, tylko mówi o tobie. Co byś mu dzisiaj powiedział? Żeby robił to, co robi. Ja uważam, że jest to chłopak, który zasługuje na to, gdzie jest, przez tą nie tylko swoją skromność, charakter i pracowitość, ale przede wszystkim za to, że postawił wszystko na jedną kartę, zainwestował w trenera ze Stanów Zjednoczonych, wiadomo, z inną mentalnością, z większą pewnością. No i żeby Hubert został sobą, żeby cały czas pracował i wierzył po prostu, że to przyjdzie, bo widać, że ta jego aura, jego szacunek w szatni są budowane z dnia na dzień. Jest bardzo miłym, sympatycznym człowiekiem, który naprawdę może namieszać w następnych latach w turnieju Wielkiego Szlema. Niestety Hubert Hurkacz zaliczył odpadnięcie w pierwszej rundzie singla i Debla również wczoraj w nocy, dziś w nocy tak naprawdę, również się pożegnał z turniejem Australian Open. Z sensacji, rewelacji to na pewno odpadnięcie Sophie Kenin, rozstawione z numerem 4 Amerykanki, przegrała z Kają Kanepi, rosnącą gwiazdą Estonii. Co jeszcze ciekawego? Na pewno świetny mecz wczoraj, no widowisko dzisiaj tak naprawdę. Wczoraj, dzisiaj, bo to wszystko się w nocy dzieje, dlatego tutaj pewien taki dysonans. Świetny mecz Stefano Tsitsipasa z Thanasim Kokkinakisem. 4,5 godziny, 5 setów. Widowisko naprawdę niesamowite. I australijski Greg Kokkinakis, numer 267 ATP, stawił niewiarygodny opór i naprawdę fantastyczne widowisko. Rafa Nadal zrobił porządek z pomysłem na awans do dalszych rund Michaelowi Mohu, Amerykaninowi. 3 godziny, 3 kwadranse, 3 sety na gładko. Uporał się też z młodym Amerykaninem. No dobrze, zagramy jakąś fajną melodię teraz, a po przerwie porozmawiamy o deblach, po piosence porozmawiamy o deblach z gwiazdą największego formatu. Jestem tu zupełnie sam, choć przed chwilą stałem w tłumie. Leżę pośród czterech ścian, czuję jakbym w środku topił się. Szary sufit nie chce spaść, moje ciało nie podniesie mnie. Przecież ty masz tak jak ja, że wszystkiego coraz więcej chcesz. Więcej chcesz. I to za pierwszy. stanie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty i to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Jesteś tu zupełnie sam, najzwyczajniej w świecie jesteś. Nikt nie czeka na twój znak, nikt nie patrzy jak potyka się. Nie ma fanfar złotych bram, barwy świateł, ciepła tłumu. Piękno da się znaleźć tam, nawet w ciszy i bez ruchu. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. A jest wszystko. Potrzebujesz barw, bo chociaż wczoraj zaszło słońce, to nie musi jutro wstać. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, że obok ciebie jest ktoś i że mogło być nic. I to zapiera dech, że jest coś, a nie nic. Gdy budzisz się, to nadal jesteś ty. I to zapiera dech, obok ciebie jest ktoś i że mogło być. A jest wszystko. A jest wszystko. Jest wszystko. W trójkowym studiu Australian Open witam na antenie Mariusza Fürstenberga, wielką gwiazdę debla, jeśli chodzi o tenis, półfinalista Australian Open. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie Mariuszu, duży sentyment ma pan do tego turnieju, w końcu tam był ten półfinał. No, zdecydowanie tak. Nie tylko przez względy tenisowe, ale oczywiście, no wiadomo, że w Polsce, kiedy jest zima, to tam jest gorąco, atmosfera na trybunach jest wyjątkowa. Po prostu turniej wyśmienicie zorganizowany. No i rzeczywiście półfinał Australian Open, później jeszcze kilka dobrych może meczów zagraliśmy. Więc tak, rzeczywiście jest to wyjątkowy czas. Tutaj oczywiście największą wagę przykłada się do singli, do turniejów gry indywidualnej, no ale Polacy zawsze od lat mieli coś do powiedzenia w deblach, no bo chociażby Klaudia Cignacik również właśnie w Australii doszła do półfinału czy do ćwierćfinału, to był jeden z jej najlepszych turniejów. Panowie z Frytka i Matka, ten debel był niesamowity i wy też tam rządziliście. No a teraz dzisiaj Łukasz Kubot awansował. Dobre to było widowisko, dobry mecz w wykonaniu Łukasza, bo to nowa para jest, prawda? On tutaj się sparował z Wesleyem Kolchowem. Tak jest. Przede wszystkim uważam, że to był bardzo dobry ruch Łukasza, aby spróbować czegoś nowego, tym bardziej, że jest to Holender, który no, jest absolutnie na linii wznoszącej, jeżeli chodzi o ranking, o grę tenisową, jest młody, będzie coraz lepszy z czasem, więc Łukasz zrobi tutaj dobrą robotę, uważam tak, obiektywnie. Po drugie, tak, te pierwsze mecze zawsze są takie dosyć, mogą być uciążliwe, jest więcej zawsze nerwów przy pierwszej rundzie niż później przy drugiej, trzeciej, więc czasami wyniki są różne, więc cieszy mnie, że Łukasz jak gdyby weszli w ten rytm wielkoszlemowy od razu. Fajnie grali, nie było, widać, że się rozumieją, że dużo to zrealizowali razem tutaj zagrali przed Australian Open, przecież kilka meczów w tych wcześniejszych turniejach, więc będzie to bardzo ciekawy rok, przede wszystkim turniej ten, rok również dla nich i co, jak znam Łukasza, to przecież on też nad sobą ciągle pracuje, bez względu na wiek, bez względu na formę, więc uważam, że ta para jest naprawdę fajnie dobrana, no i będę trzymał kciuki, bo to wciąż jest wielki szlem, jest dużo niewiadomych, no i tyle. Trzymamy kciuki wszyscy i będziemy też kibicować naszej wielkiej gwieździe, wciąż rosnącej Idze Świątek, która oczywiście główny ciężar i nacisk będzie kładła na turniej singla, ale wystartuje również z Łukaszem Kubotem właśnie w turnieju gry mieszanej z Astrą Sharmą i Johnem Patrickiem Smithem. Tutaj nie będę pytał o jakieś szanse i wróżenie z fusów, bo to nigdy nie wiadomo, jak się turniej potoczy, ale za pół roku igrzyska w Tokio i ja się łudzę, że to jest taka para, która mogłaby powalczyć o medal olimpijski w Tokio 2020 w nawiasie 1. Tak, no rzeczywiście, na pewno będą jedną z tych par, które mają największe szanse, ale przypominam, że będzie tych par kilka, 5-6, coś takiego, nawet 7. Zakładam, że ci najlepsze singlistki i singliści też zagrają, więc oczywiście ta drabinka będzie bardzo, bardzo ciężka. No ale fajnie, że razem grają w tym turnieju. Przede wszystkim fajnie, że Iga kosztem debla spróbowała tutaj, spróbuje sił z Łukaszem, aby troszeczkę zagrać, może kilka meczów, jak się uda, a może coś więcej, nie wiadomo, więc fajnie, że oni we dwójkę tutaj zdecydowali się razem zagrać. Jest to jakieś otarcie, przecież oni no, są bardzo dobrymi przyjaciółmi, ale na korcie to czasami różnie wygląda, więc dobrze, żeby zobaczyć tą chemię, jak to działa. Przecież muszą się dogadać też, kto na których stronach gra. Wiadomo, że pewnie Łukasz zostaje na to. Są pewne schematy, prawda, gry, które trzeba wypracować. Dokładnie, więc trzeba znać swoje mocne strony, trzeba kryć swoje słabe strony. No ja myślę, że tutaj Łukasz jest na tyle bardzo tolerancyjnym zawodnikiem. I ogromne Iga, doświadczenie, myślę, prawda? Bo to jest przede wszystkim ważne. Oczywiście, na pewno Iga jest też taka otwarta, że będzie też świetnie współpracować z Łukaszem i myślę, że tutaj będzie to, jest to dla mnie bardzo ciekawy eksperyment, bo to nie ukrywamy, ciągle jest jakiś tam eksperyment i igrzyska są przecież jeszcze za wiele, wiele miesięcy, ale jeżeli na przykład zagrają tutaj, zagrają później w Roland Garros, razem może na Wimbledonie, więc to są dobre decyzje. Może się dotrą. Dziękuję bardzo. Łukasz Fürstenberg, świetny polski deblista, był z nami w studiu Australian Open w Trójce. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję. A ja jeszcze dodam, że para Astra Sharma i John Patrick Smith to starzy znajomi Igi i Łukasza. W zeszłym roku pokonali polski mikt właśnie w ćwierćfinale w Melbourne. A jutro mniej więcej około południa mecz Igi Świątek w singlu z Fioną Ferro z Francji. Także czekamy, trzymamy kciuki i niepokoimy się oczywiście, ale wysyłamy dobre wibracje do Australii. Dziękuję bardzo. A my oczywiście także jutro będziemy podsumowywać to, co będzie się działo, bo już po 14 to już będzie po meczu chyba. No, miejmy nadzieję, że na szybko pójdzie. Dariusz Urbanowicz, Trójkowa Redakcja Sportu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Studio Australian Open w Trójce. Those distant days of life.

said, are you gonna be my girl? Pani Eliza przypomina, sztuką zjeść pączka i nie oblizać. A właśnie, krótko i na temat pączek z różą według przepisu babci, a smażony od drugiej w nocy. No to życzyć smacznego nie trzeba i by pamiętać, że dziś kalorii nie liczymy. Ale policzyliśmy, przynajmniej przed niektórymi muzeami, tych, którzy mieli ochotę i nie mogli się doczekać otwarcia muzeów. Kilka dni temu, tuż po otwarciu, mogliśmy obserwować długie kolejki ustawiające się m.in. do Muzeum Narodowego w Warszawie. Z kolei w Krakowie po odstaniu w ogonku pierwszego dnia weszło około 1000 osób. Muzeum Powstania Warszawskiego pierwszego dnia tylko odwiedziło 300 osób. No a jak się ma frekwencja w tych, powiedzmy, mniej znanych obiektach muzealnych? Do kilku z takich, nazwijmy to, niszowych muzeów zajrzała nasza reporterka Sandra Gozdur. W sobotę mieliśmy pierwszy dzień po długiej przerwie. Witold Urbanowicz, Muzeum Neonu w Warszawie. Byliśmy otwarci 3,5 godziny, odwiedziło nas 200 osób, co jak na takie muzeum dosyć sprofilowane i oddalone od centrum jest bardzo dobrym wynikiem. Bardzo się z tego cieszymy, że ten głód zwiedzania jest nadal obecny po tej długiej przerwie i to bardzo, bardzo dobrze, bo to pomoże nam też przetrwać. Muzeum Neonów to jest taka wyjątkowa placówka poświęcona starym reklamom świetlnym z PRL-u. U nas można je zobaczyć z bliska, te niesamowite właśnie projekty, kroje pisma. W kolekcji mamy ponad setkę różnych neonów. Be Happy Muzeum Warszawa to nowe miejsce na kulturalnej mapie Warszawy. Kacper Kleban, kierownik Be Happy Warszawa. Jesteśmy muzeum, które wybija się ze schematów, ponieważ częścią sztuki jesteśmy my sami. Zwiedzający mają do dyspozycji kilkadziesiąt scenerii, na tle których mogą wykonać niepowtarzalne zdjęcia. Stać się na przykład serenką warszawską, poza tym przenieść się w świat jednorożców i owocowych huśtawek. No i mogą wejść do garderoby z Hollywood. W niedzielę po raz pierwszy otworzyliśmy muzeum po kilkumiesięcznej przerwie. Magdalena Sidorczuk, kierownik Muzeum Geologicznego. Limit osób na powierzchni naszego muzeum wynosi 60. Okazało się, że wypełnił się w ciągu pierwszych 15-20 minut. Zapraszamy do naszego muzeum, Muzeum Geologicznego, by obejrzeć szkielety zwierząt pleistoceńskich. Mamy mamuta, mamy nosorożca, mamy niedźwiedzia, a także naszego ulubieńca, dinozaura, pieszczotliwie zwanego Dyziem. Nie spodziewałem się ludzi. Mariusz Murawski, menadżer Warszawskiego Muzeum Gier i Komputerów. Ale okazało się, na szczęście, że ludzie przyszli. Nie musiałem tutaj być sam. To też nie wygląda w ten sposób, że jak ktoś do nas przychodzi, to trwa to 5 minut i wychodzi, ponieważ bilety są całodzienne, w związku z tym to jest bardzo interaktywne muzeum. My wszyscy jesteśmy nerdami. My zbieramy stare komputery, zbieramy stare gry, konsole. Ja jestem raczej ze wskazaniem konsolowym typowo. Te wszystkie gry mają nam pomóc w tym, by wyjść do ludzi, tworząc zupełnie nowy wymiar starych gier. Po prostu przypomnijmy sobie, jak to było kiedyś i pokażmy naszym dzieciom, jak się kiedyś bawiliśmy. A jeszcze jedna mądrość, jeśli w jakimś mieście nic się nie przydarza, można przynajmniej zwiedzać muzea, tak kiedyś pisał Juliusz Andruchowicz w Leksykonie Miast Intymnych. No ale przecież przydarzać się będzie w naszych miastach sporo, już niebawem od piątku otwierają się kina, teatry i filharmonie. Tam będziemy też w najbliższych dniach również zaglądać. No a przecież to już jutro. Już nikogo o drogę. Nie. A może czadowy sensor, albo czadowy stróż, albo, to też mi się bardzo podoba, czadodziej. To propozycje Państwa na inną nazwę czujnika czadu i dymu. Przypomnę jeszcze kwadrans. Do 15 czekamy na Państwa propozycje. Proszę wysłać SMS pod numer 71335, potem dopisać imię, nazwisko i adres, pod który będziemy mogli wysłać czujnik czadu i dymu. Regulamin na naszych stronach internetowych to, przypomnę, wspólna akcja Czad i Ogień. Obudź czujność Polskiego Radia i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. 71335. Jak inaczej kreatywnie nazwać czujnik czadu i dymu? Proszę wysłać odpowiedź oraz imię, nazwisko i adres. Powodzenia. Wciąż mieści się wiele zła i dziwne jest to, że od tylu lat człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat. Czasem aż wstyd przyznać się, a jednak często jest, że ktoś słowem złym zabija tak, jak może. Zmarłego wczoraj Antoniego Kopfa wspominaliśmy już po 13. Jednak warto przypomnieć jego dorobek. Muzyk skomponował wiele przebojów, które zdobywały nagrody, w tym na festiwalu w Opolu. A wśród wykonawców jego popularnych utworów byli Anna Jantar, Irena Jarocka, Krzysztof Krawczyk, Partita, Zbigniew Wodecki, Andrzej Zaucha, Alicja Majewska i Andrzej Dąbrowski. Dwoje ostatnich poprosiliśmy o krótkie wspomnienie o zmarłym kompozytorze. Ta informacja bardzo mnie zasmuciła. No, wiem, że Tosiek przez ostatnie lata chorował, bardzo cierpiał. Żal strasznie, że w ciągu ostatnich lat nie pisał piosenek już, a pisał przepiękne piosenki. Ja zaliczam go do czołówki absolutnie kompozytorów najlepszych piosenek z tamtego okresu. Przecież te piosenki, które dla partii pisał, do tej pory słucham ich z radością. Dorobek jego wskazuje, że był niezwykle utalentowanym kompozytorem. Ja sama strasznie wiele zawdzięczam Kopfowi, bo to on mnie przyjął do zespołu Partita w 70 chyba roku, co oczywiście dało im i popularność, i radość występowania na koncertach, wielkich festiwalach, telewizję, tam połknęłam bakcyla. To była wielka, pierwsza moja lekcja umuzykalnienia. Dobrał głosy Partity w taki sposób, że to brzmienie Partity było wyróżnialne, nasycone. Tosiek był ogromnie inteligentną osobą. Tacy ludzie inteligentni mają taką przypadłość, bywają też złośliwi, więc doczekać się od niego miłego słowa czy komplementu to nie było łatwe, ale bardzo cieszę się właśnie, że usłyszałam od niego słowa uznania po kolejnym moim występie w Festiwalu, ale cieszę się z tego, że zdążyłam przekazać mu coś, co było dla mnie ważne. Był wtedy już w szpitalu, to było chyba z półtora roku temu, że właśnie jego słowa uznania były dla mnie bardzo ważne i sobie to chyba zachowam i cały czas są dla mnie ważne. Ja wiele kontaktów z nim nie miałem, ale za to jeden najważniejszy. Poznaliśmy się w Opolu w 70 roku na Festiwalu Piosenki Polskiej, a potem napisał dla mnie do zakochania jeden krok, no, który jest w zasadzie przebojem do dzisiaj. No tak się złożyło, że to tylko była jedna piosenka, którą on napisał, a którą ja nagrałem. No jak to zwykle bywa, żal świetnego faceta, kompozytora, ale takie jest życie. Z Alicją Majewską i Andrzejem Dąbrowskim rozmawiał Wojciech Dorosz, a u nas Andrzej Zaucha, bądź moim natchnieniem, do słów Wojciecha Młynarskiego, muzyka Antoni Kopf. Bądź moim natchnieniem, że świat zmienię przeświadczeniem pięknym. Bądź, bo skąd mam je wziąć? Zły czas unieważni, daj blask mojej wyobraźni. Myślom mym bądź jak przyłym. Improwizacją kolorową rządź, ekranizacją moich marzeń bądź. Bądź grą, gdzie co los to fan, bądź listem na pozdrę stąd. Blondynką mi bądź niedużą i moją wielką. Ja gram, śpiewam, tworzę, a ty chorze me nieboże, przy mnie siądź, natchnieniem mym bądź. Facet, co w saksofon dmie. Taką mam pracę, nie najlżejszą, nie. Kłopoty mam w mol i w dur, potrzeba mi chmur i piór, by niosły mnie swingu skrzydła, by razami nie brzydła, wiem. Bądź moją muzą, bądź mi blondyneczką niedużą. W skwarczy, w deszcz, co robić masz, wiesz. Co masz robić, wiesz. Smaż, gotuj, zmywaj, piesz, a przytul czasem też artystom takich mów.